Είναι ιδιαίτερη ευλογία του Θεού που μας αξίωσε και πάλι να αρχίσουμε αυτές τις προσπάθειες μας εδώ, τις ταπεινές, φτωχές, το να ακούμε τον Λόγο του Θεού και να παρακαλέσουμε τον Θεό και την Παναγία μας, τον Απόστολο Βαρνάβα, όλους τους Αγίους να μας σκεπάσουν με τη χάρη τους, να μας ενδυναμώσουν ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας αυτό το έργο το οποίο μας ανέθεσε η πρόνοια του Θεού και όλοι να ωφεληθούμε και αυτά τα οποία θα λέγονται εδώ να είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος και πνευματικής ωφελίας. Φέτος θα έχουμε μία διαφοροποίηση στο πρόγραμμα, δηλαδή δεν θα κάνουμε ομιλίες την Πέμπτη όπως αυτά δύο χρόνια που πέρασαν, δηλαδή Τετάρτη και Πέμπτη. Θα κάνουμε μόνο Τετάρτη την ομιλία αυτή, αλλά θα είναι πιο συχνές, δηλαδή θα είναι κάθε 15 μέρες. Κάθε 15 μέρες μόνο Τετάρτη, όχι την Πέμπτη. Γι' αυτό να το ξέρετε όσοι ερχόσαστε την Πέμπτη, να μην έρχεστε πλέον, να έρχεστε κάθε Τετάρτη, κάθε 15 μέρες και τη μία φορά θα ερμηνεύουμε και θα μιλούμε από το βιβλίο του Γέροντος Σιλουανού και την άλλη φορά θα μιλούμε γύρω από την Θεία Λειτουργία ώστε να τελειώσουμε το θέμα της Θείας Λειτουργίας, να μην μείνει στη μέση και ταυτόχρονα και το βίο του Αγίου Σιλουανού όσο μπορούμε και μας επιτρέπουν οι δυνάμεις μας και το περιεχόμενο του βιβλίου. Ακούτε καλά, γιατί νομίζω ότι δεν ακούτε. Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα, νομίζω δεν ακούω κι εγώ. Σήμερα σαν πρώτο θέμα, αφού είναι και η έναρξη της χρονιάς αυτής, σκέφτηκα να μην αρχίσουμε κατευθείαν από το βιβλίο του Αγίου Σιλουανού, διότι τελείωσε εκείνη η ενότητα και θα πρέπει να μπούμε σε μια άλλη, αλλά να ασχοληθούμε με έναν επίκαιρο θέμα, το οποίο βέβαια απασχολεί πάντοτε στην πνευματική ζωή και εμείς σαν χριστιανοί που θέλουμε να είμαστε και θέλουμε να αγωνιζόμαστε πρέπει να το γνωρίζουμε και πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε με πνευματικά μάτια και όχι με κοσμικά μάτια όπως ο κόσμος βλέπει και όπως ο κόσμος ερμηνεύει τα πράγματα. Και αφού ζείτε και στην κοινωνία, ασφαλώς θα έχετε υπόψη σας το γεγονός αυτό το οποίο θα διαβάζετε κάθε λίγο στις εφημερίδες όσον αφορά το έργο το οποίο γίνεται εδώ. Βέβαια δεν θα κάνουμε υπεράσπιση, αυτό δεν είναι έργο δικό μας, αλλά θα προσπαθήσουμε να το δούμε με την πνευματική του έννοια όπως οι πατέρες μας παραδίδουν. Και πιστεύω ότι όλοι ξέρετε, αλλά για όσους δεν ξέρετε, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι όταν έγραφε στους μαθητές του, λέει ότι εγώ δεν ντρέπομαι για τις αλυσίδες τις οποίες φέρω και για ότι είμαι δέσμιος Ιησού Χριστού. Και ασφαλώς δεν είναι ντροπή για μας να επιδεικνύουμε αυτά τα οποία ο κόσμος προσάπτει εις το έργο των πνευματικών. Διότι είναι γνωστό από την αρχή ότι όλοι μας ανεξαιρέτως, και εγώ και εσείς και ο κάθε άνθρωπος ο οποίος θέλει να ζήσει εν Χριστώ, αυτός ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος, ας το πούμε έτσι με την κοσμική έννοια, να ακολουθήσει τον δρόμο του Χριστού, να γίνει μαθητής του Χριστού και άρα να βαδίσει την στενή και τεθλιμμένη οδόν την οποία ευάδισε ο ίδιος ο Κύριος. Εάν δεν υπάρχει δεν υπάρχουν τα σημεία της στενής οδού του Κυρίου, τότε πρέπει να ανησυχήσουμε ότι κάτι συμβαίνει. Λέει ο Απόστολος ότι πάντες οι θέλοντες ευσεβών ζήν εν Χριστώ Ιησού διοχθήσονται. Δηλαδή κάθε ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να ζήσει με ευσέβεια, με ευλάβεια, αγαπώντας τον Θεό, αυτός οπωσδήποτε θα διωχθεί. Και λέει και η Παλαιά Διαθήκη ότι τέκνον λέει εκεί στην Παλαιά Διαθήκη, παιδί μου λέει, αν προσεύχει δουλεύει το Κυρίο, ετοίμασον την καρδία σου εις πειρασμόν. Εάν έρχεσαι, λέει, παιδί μου, να δουλεύσεις τον Θεό, τότε ετοίμασε την καρδιά σου να επομένεις πειρασμόν. Μην περιμένεις ότι θα βρεις άνεση και θα βρεις, ας πούμε, ευχάριστη πορεία. Αυτό είναι ξένον προς την Εκκλησία μας. Η Εκκλησία είναι βαμμένη με τα αίματα και τα δάκρυα και τους ιδρώτες των Αγίων, των Μαρτύρων, των Οσίων. Άρα λοιπόν, η σφραγίδα της νησιότητος είναι αυτά. Εμάς βέβαια όχι έτσι, αλλά για τις αμαρτίες μας και για τις αδυναμίες μας συμβαίνουν οι πειρασμοί οι οποίοι μας συμβαίνουν. Και θα δούμε από τους Αγίους Πατέρες το νόημα αυτών των πειρασμών. Είχα από καιρό σκοπό να σας ομιλήσω περί πειρασμού, αλλά τώρα είναι καλύτερη και η ευκαιρία. Ξέρετε λοιπόν ότι εδώ και τουλάχιστον 1,5 μήνα, ίσως και παραπάνω, δεν ξέρω, 2 μήνες, υπάρχει ένας πόλεμος ανθρώπων, βασικά εναντίον μου, βέβαια όχι τόσο εναντίον μου ότι έχουν προσωπικά μαζί μου, διότι που με ξέρουν ή τι τους έκαμε εγώ, αλλά κυρίως για το έργο των πνευματικών το οποίο γίνεται. Και κάθε μέρα, κάθε 2-3 μέρες ή και κάθε μέρα μερικές φορές, οι εφημερίδες γράφουν εκφράζοντας ο καθένας τις απόψεις του. Βέβαια υπάρχει ελευθερία, έτσι και ο κάθε άνθρωπος μπορεί ελεύθερα να πει ό,τι νομίζει. Και εμείς δεν έχουμε δικαίωμα, τουλάχιστον από το Ευαγγέλιο, να αμυθούμε με άλλον τρόπο παρά μόνο με τον πνευματικό τρόπο. Γι' αυτό θα στραφούμε να δούμε πώς ο Θεός μας διαφωτίζει και πώς ο Θεός μας δίνει τρόπους και λύσεις στα προβλήματα αυτά που σε όλους τους αιώνες σε παρουσιάζονται, όχι μόνο σήμερα, αλλά σε όλους τους αιώνες της Εκκλησίας, και θα παρουσιάζονται πάντοτε. Θυμίστε ότι ο λίγο πριν το πάθος ο Χριστός προσευχόταν στον Θεό, στον Πατέρα, για τους μαθητές του. Και κάπου αλλού είπε στον Σίμων, στον Πέτρο, ότι Σίμων, του λέει, ο Σατανάς εζήτησε του συνειάσει εμάς ως τον σύτον. Εγώ δεν δεήθην περί σου να μη εκλείπει πίστη σου. Δηλαδή, του λέει, Σίμων, Πέτρε, Απόστολε, ο Σατανάς εζήτησε από τον Θεό εξουσία άδεια να σας συνειάσει ως τον σύτον. Όσοι θυμάστε στα χωριά, όταν διάλεγαν τα δημητριακά το σιτάρι, τα βάζει σαν μεγάλο σινί και εκεί τα κοσκίνιζαν από δεμετά. Γύριζαν έτσι, ξέρω εγώ, και έπεφτε το, νομίζω, το άχρηστο από κάτω και έμενε το καλό από πάνω. Τέλος πάντων, κάτι γίνονται και εχώριζε το καλό σιτάρι από το άχρηστο και οι πέτρες. Και βέβαια, για να γίνει αυτό, σημαίνει ότι συνέχεια κουνούσε αυτόν το κόσκινο. Και ακριβώς λέει ο Χριστός τον Πέτρο ότι ο Σατανάς εζήτησε από τον Θεό άδεια να σας κοσκινήσει σαν το σιτάρι. Εγώ όμως, του λέει, επαρεκάλεσα τον Θεό για σένα, ώστε να μην εκλείπει η πίστη σου. Και εφόσον ξέρουμε ότι όλος ο αγώνας που κάνουμε στον κόσμο αυτόν είναι περί πίστεως ή απιστίας, ακόμα και οι κρίσεις του Θεού θα είναι για την πίστη ή για την απιστία, άρα πρέπει να μάθουμε ότι να βλέπουμε πίσω από τα φαινόμενα, πίσω από τα φαινόμενα, τα παρόντα του κόσμου, κρύβεται το μεγάλο κεφάλαιο. Το μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται πίστης ή απιστία. Και για να πιάσουμε τα πράγματα με σειρά. Καταρχάς να δούμε τι είναι οι πειρασμοί. Όταν λέμε πειρασμούς ή έχουμε πειρασμούς ή πειραζόμεθα, τι σημαίνει πειρασμός. Πειρασμός είναι κάθε πράγμα, κάθε πράξη, κάθε γεγονός, κάθε ενέργεια η οποία μας οδηγεί σε δύσκολη θέση. Κάθε πράγμα το οποίο μας στενοχωρεί, μας θλίβει, μας οδηγεί σε αδιέξοδα, μας οδηγεί σε τόσο στενόχωρη θέση που δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Όποιο πράγμα και αν είναι αυτό, δεν είναι ανάγκη πάντοτε να είναι πνευματικής φύσεως. Μια ασθένεια, παραδείγματος χάρη, είναι πειρασμός. μια φτώχεια, είναι πειρασμός. Μια δοκιμασία στις εργασίες μας, στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στην κοινωνία μας, στην πατρίδα μας, στον κόσμο ολόκληρο, είναι πειρασμός. Διότι κάθε πειρασμός κατ' ουσία χτυπά την ψυχή του ανθρώπου. Και έρχεται ώρα κατά την οποία ο άνθρωπος πειράζεται πάρα πολύ. Όπως σας έχω πει άλλες φορές, κάθε άνθρωπος θα έρθει μια στιγμή στην οποία θα πειραστεί τόσο πολύ, ώστε θα εγγύσει εις τον Άδη. Και θα φτάσει μέχρι το κατώτατον όριο της αντοχής του. Δηλαδή, από εκεί κάτω δεν θα έχει πλέον πόνον, οδύνην, θλίψην, σκότος. Και όταν φτάσει μέχρι εκεί, τότε πρέπει να τηρήσει αυτόν τον λόγο που ο Χριστός είπε στον Άγιο Σιλανό. Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Όταν οδηγηθεί ο άνθρωπος σε αυτήν την τόσο θλιβερή, τόσο σκοτεινή, τόσο ζωφερή θέση του Άδου, εκεί πλέον παραμένει μόνο ένα σχοινή σωτηρίας, η πίστης. Η πίστης στον Θεό. Η πίστης ότι, ό,τι και να γίνει, ο Θεός θα πει τον τελευταίο λόγο, όχι οι άνθρωποι. Και γι' αυτό έτσι μπορεί ο άνθρωπος να μην απελπιστεί πραγματικά. Εάν σε αυτήν την ώρα τη δύσκολη τηρήσει τον λόγο της πίστεως ο άνθρωπος, τότε δίδεται σε αυτόν ως χάρισμα πλέον από τον Θεό, ως βραβείον της πίστεως του, η βαθυτέρα πίστης, η πιο βαθιά πίστης, όχι η πρώτη πίστης εισαγωγική όπως λένε οι πατέρες, που λέμε πιστεύω στον Θεό, στον Χριστό, στους Αγίους, στην Εκκλησία, πιστεύω στον Λόγο του Θεού, αλλά η πίστη η βαθύτερη, η οποία είναι η πίστη της θεωρίας, αυτή η πίστη την οποία βλέπει πλέον ο άνθρωπος, βιώνει τον Θεό ως εμπειρία, ως υπαρξιακό γεγονός και όχι ως θεωρία, αυτή η βαθιά πίστη, η βεβαία πίστη. Αυτή η πίστη την οποία είχαν οι Άγιοι και οι μάρτυρες και οι όσοι, και δι' αυτής της πίστεως, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, οι Άγιοι πάντες κατηγονήσαν το βασιλείας, επέτυχαν επαγγελιών, έκαναν όλα αυτά τα άθλα, τα αθλήματα, τα οποία ενίκησαν τον κόσμο και τα εντοκόσμο. Αυτή στην νίκη η νίκη σας τον κόσμο, η πίστη ημών. Άρα λοιπόν, όλοι μας ανεξαιρέτως θα περάσουμε αυτόν τον βαθμό της δοκιμασίας. Και οι πιστοί και οι άπιστοι, και οι άθεοι, και οι χριστιανοί και οι πάντες. Τώρα σε μας, ως τέκνα της Εκκλησίας, υπάρχει μία διαφορά, ότι ο άπιστος άνθρωπος πειράζεται και δεν έχει από πού να πιαστεί και γονκίζει και βλασφημεί και νευριάζει και θυμώνει και φτάνει σε απόγνωση και οδηγεί τον εαυτό του στην καταστροφή. Ο δε πιστός άνθρωπος πιάνει τη σανίδα της σωτηρίας, η οποία λέγεται πίστη στον Θεό. Έλεγε ο αείμνηστος ο γέροντας Παΐσιος ότι για όλες τις δοκιμασίες τις οποίες υφιστάμεθα θα έρθει η ώρα που θα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Θεό. Και εάν είχαμε πνευματικά μάτια, τότε θα παρακαλούσαμε τον Θεό η ζωή μας ολόκληρη να είναι μια δοκιμασία αυξανωμένη. Διότι πράγματι τόσην ωφέλιαν, τόσην χάριν προσθέτει δοκιμασία, ώστε τίποτα άλλον δεν είναι εις άξιόν της. Ούτε οι προσευχές που κάνουμε, ούτε οι νηστείες, ούτε οι αγρυπνίες, ούτε οι κόποι, ούτε οποιαδήποτε άλλη εκούσια ή ακούσια ενέργεια δεν προσθέτει στην ψυχή του ανθρώπου τόσην πνευματική ωφέλεια, όσον οι δοκιμασίες, οι πειρασμοί. Πρέπει δε να διασαφηνίσουμε ότι ποτέ κανένας πειρασμός δεν προέρχεται από τον Θεό. Ο Θεός είναι απείραστος κακόν, λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, και πειράζει ουδένα. Δεν πειράζει ο Θεός κανένα. Όλοι οι πειρασμοί τους οποίους παθαίνουμε είμαστε αιτίες εμείς ήδη. Ο Θεός δεν κάνει κακόν, είναι αμέτωχος κακόν ο Θεός. ούτε συνεργάζεται με τα κακά ο Θεός, ούτε συνεργάζεται με τις θλίψεις, με τις αρρώσκες, με τις δοκιμασίες, πολύ δε περισσότερον δεν συνεργάζεται ουδέποτε με τα έργα του σατανά, ούτε με τους ανθρώπους οι οποίοι υποτάγησαν στον διάβολο. Τώρα να πούμε, γιατί λοιπόν συμβαίνουν οι θλίψεις? Λέει ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, τέσσερις είναι οι λόγοι για τους οποίους ο άνθρωπος μπαίνει σε δοκιμασίες. Πρώτος λόγος είναι, όπως τον ονομάζει, πρώτη αιτία, η οικονομική αιτία. Όχι βέβαια οικονομική χρήματα, αλλά η οικονομία του Θεού. Όπως λέει, εις τον Κύριον εθυμίστε, ο Κύριος επί του Σταυρού, ως άνθρωπος εκπροσωπώντας το ανθρώπινο γένος, είπε τον λόγον εκείνον, Θεέ μου, Θεέ μου, ενα τι με εγκατέλειπες. Όχι πως ο Θεός τον εγκατέλειψε, αλλά ο άνθρωπος εγκατέλειψε τον Θεόν. Και οδηγήθηκε ο Θεός, ο αναμάρτητος Ιησούς, επί του Σταυρού, έροντας την αμαρτία του κόσμου, ώστε κατ' οικονομία να σωθούμε οι πάντες δια του Σταυρού του Χριστού. Και ακόμα, με το Σταυρόν και την δοκιμασία και τον πειρασμό αυτών του Κυρίου, να μετάσχουμε όλοι της Ουρανίου Βασιλείας. Ένας λόγος λοιπόν είναι αυτός ο οποίος συνέβηκε στο Χριστόν. Δεύτερος λόγος είναι για δοκιμή, όπως παραδείγματος χάρη στον Ιώβ και στον Ιωσήφ, ώστε οι Άγιοι αυτοί, πειραζόμενοι, δοκιμαζόμενοι, να φανούν ανδροί, να φανούν πιστοί, να αυξήσουν το πνευματικό περιεχόμενο και να γίνουν και σε εμάς τους αδυνάτους πρότυπα υπομονής, ώστε να μην νομίζουμε ότι μόνον εμείς πειραζόμεθα. Και όταν έρχεται η ώρα του πειρασμού να πούμε, γιατί Θεέ μου, σε μέναν αυτά τα πράγματα συνέβηκαν, όπως πολλοί λένε, γιατί σε μέναν αυτές οι δοκιμασίες. Μα δεν μπορούμε να απευθύνουμε αυτό το ερώτημα, τουλάχιστον στον Χριστό. Θυμάμαι κάποιον ευλαβή άνθρωπο, ο οποίος είχε πολλές δοκιμασίες και έλεγε, μου έρχεται πολλές φορές να γονκίσω και να πω γιατί Θεέ μου. Αλλά κάθε φορά που σηκώνω τα μάτια μου, βλέπω τον Χριστό πάνω στο Σταυρό. Και λέω, έλεγε αυτός, τι να σου πω τώρα Θεέ μου, τι να σου πω Χριστέ μου, αφού και εσύ πάνω στο Σταυρό βγήκες. Εγώ να διαμαρτυρηθώ, δεν μπορώ να διαμαρτυρηθώ. Ο Σταυρός σου με ντροπιάζει. Εάν εσύ ήσουν πάνω στην πολυθρόνα, ξέρω εγώ, πάνω σε ένα ωραίο θρόνο, εάν στη ζωή σου αυτήν περνούσες ευχάριστα και δοξασμένα, τότε είχα και εγώ δικαίωμα να σου πω ότι καλά πέρασες εσύ εδώ στον κόσμο αυτό. Αλλά τώρα τι να σου πω εγώ. Εσύ βγήκες πάνω στο Σταυρό, απέθανες για μας, αναμάρτητος ον. Τότε εμείς πλέον κλεί το στόμα μας, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Άρα λοιπόν δεν έχουμε δικαίωμα να γονκίσουμε. Έτσι συμβαίνει και με τους Αγίους. Όταν δούμε το βίο των Αγίων, τη ζωή των Αγίων, τότε πώς μπορούμε εμείς να γονκίσουμε? Σήμερα γιορτάσαμε τον Άγιο Ευστάθιο, τον Μεγάλο Μάρτυρα. Όσοι έχετε διαβάσει τον βίο του, θα είδατε πόσες φοβερές δοκιμασίες υπέστη αυτός ο Άγιος. Φοβερές δοκιμασίες. Απίστευτα κακά, όχι από ανθρώπους, από τα γεγονότα, ας τα πούμε έτσι. Και τέλος μαρτύρησε και παρέμεινε σε εμάς, όπως όλοι οι Άγιοι, σαν ένα παράδειγμα και ένα υπόδειγμα υπομονής. Και λέει εδώ ο Άγιος Μάξιμος ότι προς δοκιμή λοιπόν παραχωρούνται οι πειρασμοί, όπως τον Ιώβ και τον Ιωσήφ. Θυμάστε τον Ιωσήφ, ένα δίκαιο παιδί, ένα νέο παιδί, το οποίο πούλησαν οι αδερφοί του, πήγε στην Αίγυπτο, φυλακίστηκε, δοκιμάστηκε χρόνια ολόκληρα. Φοβερή δοκιμασία, για ποιο λόγο? Για να φανεί στήλη σοφροσύνης, να φανεί σε όλους εμάς σαν ένα παράδειγμα σοφροσύνης. Και ο Ιώβ, θυμάστε ο Ιώβ, ο δίκαιος Ιώβ, ο άμεμπτος Ιώβ, τον οποίο ο Θεός ο ίδιος είπε ότι είδες πόσον δίκαιος και ευάρεστος είναι σε μέναν ο Ιώβ, Και όμως λέει η Γραφή ότι όταν ήρθε η ώρα, ο ίδιος ο Σατανάς εζήτησε από τον Θεό και του είπε ότι μήπως ο Ιώβ σε σέβεται δωρεάν, αφού εσύ του κάνεις όλα τα χατήρια, περνάει καλά ο Ιώβ, είναι ευτυχισμένος, τα παιδιά του είναι πολλά, είναι καλά, οι δουλειές του πάνε καλά, είναι πλούσιος. Τότε λοιπόν γιατί να μην σε σέβεται ο Ιώβ, δεν υπάρχει λόγος να μην σε αγαπά. Δώσ' μου εξουσία εμένα, λέει ο Σατανάς, να τον δοκιμάσω και τότε να δούμε αν ο Ιώβ σε αγαπά. Και λέει ο Θεός, πάρτον, ορίστε πάρτον. Και πράγματι πήγε ο Σατανάς, σκότωσε τα παιδιά του και τα 7 του παιδιά, κατέστρεψε την περιουσία του, κατέστρεψε τα πάντα ό,τι είχε ο Ιώβ, και όμως ο Ιώβ δεν εγώγησε και παρέμενε πιστός στον Θεό. Και γίνεται δεύτερος διάλογος του Θεού με τον Σατανά. Και του λέει ο Σατανάς, ναι, πράγματι δεν εγώγησε, αλλά δώσ' μου ακόμα κάτι. Δώσ' μου εξουσία να μπω στο σώμα του, να τον καταστρέψω και σωματικά, για να δούμε αν τότε δεν σε ευλογήσει. Και τότε ο Θεός του είπε, εντάξει, πάρ' τον. Έχεις εξουσία, έχεις την άδεια να τον δοκιμάσεις δέρμα προς δέρμα. Να μπεις μέσα, να τον διαλύσεις ολόκληρο. Μόνο ένα πράγμα θα φυλάξεις. Την ψυχήν αυτού δεν θα αγγίξεις. Την ψυχήν του, την νόησήν του, την λογικόν του και την ψυχήν του δεν θα την πειράξεις, ώστε να έχει την ελευθερία του. Και πράγματι επέπεσε ολόκληρη η κακία του διαβόλου πάνω στον Ιώβ και γέμισε έλκη, αρρώστησε, να έγινε ολόκληρος λεπρός από πάνω σκάτω και μαζί με όλες τις αποτυχίες τον πέταξαν σαν ένα άχρηστο σώμα και έφτασε ο Ιώβ στην έσχατη δυστυχία και ακόμα και οι φίλοι του μέχρι και η σύζυγός του τον απεστράφησαν και τον επίεσαν να γονκίσει και να βλασφημίσει τον Θεό. Βέβαια ο Ιώβ δεν έφτασε σε αυτό το σημείο, αλλά έφτασε στο έσχατον όριο της ανθρώπινης αδυναμίας και εκεί για να φανεί η ανθρώπινη αδυναμία ο Ιώβ εκαταράστηκε την ημέρα που γεννήθηκε ο ίδιος, όχι τον Θεό. Και μόλις έφτασε εκεί, έτσι ταπεινώθηκε τρόπον, ένα ρεζιλεύτηκε στα μάτια του Θεού, τότε αμέσως ο Θεός του ομίλησε και του είπε ότι δεν ξέρεις ότι εγώ διοικώ την χτίση, εγώ διοικώ τα πάντα, εγώ έκαμα τον ουρανό και τη γη, πού ήσουν εσύ, του λέει, όταν εγώ δημιουργούσα τα άστρα, όταν εγώ δημιουργούσα τους πλανήτες, όταν την γη, όταν πριν να δημιουργεί τα πάντα εγώ ήμουν, εσύ πού ήσουν και τι είσαι εσύ. Και μετά τη μεγάλη δοκιμασία ο Ιώβ, τότε πραγματικά είπε στον Θεό εκείνον τον ωραίο λόγο που λέει η Γραφή, ότι είπε στον Θεό ότι μέχρι τώρα, λέει, ακοήν με νοτός οικουόν σου το πρότερο, μέχρι τώρα σε άκουγα με τα αυτιά μου, άκουγα για σένα στις διηγήσεις της Γραφής για σένα, αλλά τώρα σε είδε ο οφθαλμός μου, τώρα σε είδα με τα μάτια μου και έλειωσε η ψυχή μου και αισθάνομαι τον εαυτό μου γίν και σποδόν, αισθάνομαι ότι είμαι χώμα ενώπιόν σου, ότι τίποτα δεν είμαι εγώ, εσύ είσαι το παν και εσύ μπορεί να αναστήσεις τον άνθρωπο. Και πράγματι ευλόγησε ο Θεός τον Ιώβ μετά και πήρε πολλαπλασίωνα. Προσδοκιμή λοιπόν οι πειρασμοί, όπως λέει ο Άγιος, ακόμα και ένας άλλος λόγος, ακόμα προσπαίδευση πατρική. Καμιά φορά επιτρέπονται οι πειρασμοί ώστε ο άνθρωπος να παιδαγωγείται, διότι ακριβώς είναι αδύνατος και είμαστε όλοι αδύνατοι και υποκείμεθα όλοι εις την αλλίωση και πολλές φορές, ξέρετε, στους Αγίους συμβαίνει αυτό το πράγμα, επειδή υπάρχει ένας τελευταίος κίνδυνος των Αγίων, ο κίνδυνος της υπερηφανίας, της επάρσεως, του εγωισμού, και αυτό επιτρέπει ο Θεός μεγάλους πειρασμούς να δοκιμάζονται, να παιδαγωγούνται οι Άγιοι άνθρωποι, ώστε να ταπεινώνονται. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ομιλώντας για το δικό του πειρασμό που ήταν σωματική ασθένεια, λέει ότι παρόλο που παρεκάλεσα τον Θεό να φύγει από πάνω μου αυτή η αρρώστια, όμως ο Θεός δεν την εσήκωσε και μου είπε ότι αρκεί η χάρις μου, σου αρκεί η χάρις μου. διότι η δύναμή μου τελειούται εις την ασθένεια. Και εδόθη, μη λέει ο Απόστολος Παύλος, μου δόθηκε πειρασμός, άγγελος Σατάν, Σατανάς, διάβολος, μέσα μου, δίπλα μου, στο σώμα μου, μεγάλος πειρασμός, ώστε να με κολαφίζει, να με χτυπά ή να μην υπεραίρομαι, ακριβώς για να μην υπερηφανεύομαι, και ώστε αυτή η αρρώστια, αυτή η δοκιμασία να με ταπεινώνει και να θυμούμαι κι εγώ ότι είμαι άνθρωπος, ότι είμαι άνθρωπος και ότι τα πάντα είναι εκ του Θεού και δεν είναι από μένα. Είναι υπερβολή της δυνάμεως ή εκ του Θεού και μη εξ ημών, ώστε να καταλάβουμε ότι εμείς δεν είμαστε τίποτα. Ο Θεός είναι το πάν του παντός. Και τελευταίος λόγος, τέταρτος λόγος, είναι η αποστροφή του Θεού. Όταν ο Θεός μας εγκαταλείψει, όπως συνέβη και λέει ο Άγιος Μάξιμος στους Ιουδαίους, στους Εβραίους, που τους εγκατέλειψε ο Θεός, και λόγω της εγκαταλείψης του Θεού για τόσες εκατοντάδες χρόνια επέστησαν πολλούς πειρασμούς σαν λαός. Αυτό βέβαια ο Θεός να μας σκεπάσει, να μην περιπέσουμε ποτέ εις τον πειρασμό αυτό της εγκαταλείψεως. Ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει, εμείς εγκαταλείπουμε τον Θεό. Αν εμείς εγκαταλείψουμε τον Θεό, τότε υφιστάμεθα τις συνέπειες των πράξεών μας. Όμως, λέει ο Άγιος Μάξιμος, παρόλα τα αυτά και οι τέσσερις αυτοί τρόποι είναι σωτήριοι υπάρχουσιν και της θείας αγαθότητος και φιλανθρωπίας ανάμεστη. Και οι τέσσερις τρόποι, ακόμα και η εγκατάλειψη του Θεού, είναι σωτήριοι τρόποι, εάν μάθουμε το μυστικό της αντιμετωπίσεως των πειρασμών. Εάν μάθουμε αυτό το κλειδί, το οποίο ανοίγει την πόρτα των πειρασμών, τότε όλοι οι τρόποι είναι για μας ωφέλιμοι. Γιατί είναι ωφέλιμοι? Διότι εάν τους χρησιμοποιήσουμε σωστά, θα καταλήξουν για τη σωτηρία μας. Να δούμε λοιπόν έναν άλλον μεγάλον Άγιον, τον Άγιο Μάρκο, τον ασκητή, ο οποίος έγραψε ένα πολύ περίφημο έργο, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στη Φιλοκαλία και ονομάζεται «Περί νόμου πνευματικού». Αναφέρει λοιπόν αυτός ο Άγιος Μάρκος, αναλύει μάλλον, πώς διοικούνται αυτά τα πράγματα. Ότι υπάρχει εις την χτίση ένας νόμος, ο οποίος λέγεται πνευματικός νόμος. Και σε αυτόν τον πνευματικό νόμο υποτασσόμεθα όλοι, θέλοντας και εμείς. Είναι δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο η πρόνοια του Θεού διοικεί την χτίση. Και σημείωσα μερικά κεφάλαια μόνο, γιατί είναι πάρα πολλά και δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, για να δούμε τι λέει αυτός ο Άγιος. Λέει λοιπόν ένα κεφάλαιο ότι εκφεύγει αμαρτίας ο παρανθρώπων αδικούμενος και ομοίαν της λήψεως ευρίσκει αντίληψη. Λέει λοιπόν ο Άγιος Μάρκος ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος αδικείται από τους ανθρώπους εκφεύγει της αμαρτίας, φεύγει από την ενοχή των αμαρτιών του και ομοίαν της λήψεως ευρίσκει αντίληψη. Κατά όμοιον τρόπον με τον οποίο υφίσταται θλίψη λόγω της αδικίας των ανθρώπων, ευρίσκει αντίληψη από τον Θεό. Δηλαδή, υπάρχει μία δικαιοσύνη. Και αν πούμε δηλαδή έτσι ανθρώπινα, ας πούμε ότι κατά 50% ένας άνθρωπος θλίβεται από τους υπόλοιπους ανθρώπους ή αδικείται ή συκοφαντείται ή καταδιώκεται, κατά 50% αυτός ο άνθρωπος ευρίσκει αντίληψη από τον Θεό. Απαλλάσσεται από το βάρος της ενοχής των αμαρτιών του. Και όχι μόνον καθαίρεται από τις αμαρτίες του, αλλά προστίθεται σε αυτόν χάρις. Χάρις η οποία μετατρέπεται σύν τον χρόνο σε πνευματικά χαρίσματα. Και λέει παρακάτω ότι «Ο πιστεύων τον Χριστό περί ανταποδόσεως, πάσαν αδικίαν προθήμως υπομένει κατά την αναλογία της πίστεως». Κάθε άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι ο Χριστός ανταποδίδει σε μας όσα υφιστάμεθα σε αυτόν τον κόσμο, τότε αυτός πρόθυμα υπομένει κάθε κακόν κατά την αναλογία της πίστεώς του. Θυμούμαι κάποτε ένας ευλαβής επίσκοπος μας ειδηγόταν όταν και σε αυτόν ξεκίνησε ένας πόλεμος εκ μέρους μία μερίδας ανθρώπων οι οποίοι τον συκοφαντούσαν και διέβαλαν το έργο το οποίο έκαμνε και έφτασε σε τόση δυσκολία, σε τόσο αποκορύφωμα αυτός ο πόλεμος ώστε ενόμιζε αυτός ο άνθρωπος, ο επίσκοπος ότι θα χάσει τα πάντα και ήμασταν εκεί, μάλλον είχε έρθει στο Άγιον Όρος και εδηγόταν σε μία σύναξη των πατέρων εκεί και έλεγε ότι είχα φτάσει πραγματικά σε απόγνωση και δεν ήξερα τι να κάνω. Έβλεπα καθημερινά τον πόλεμο να κορυφώνεται. Όπου πήγαινα, όλοι με έκλειναν τις πόρτες. Με έδειχναν με το δάχτυλο τους. Αυτός είναι που είπε αυτά, αυτός είναι που κάνει αυτά. Όπου έμπαινα, με ειρωνευόντουσαν, χαμογελούσαν από εδώ, από εκεί. Οπότε δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Οπότε λέει, αποφάσισα μία νύχτα να αφιερώσω τη νύχτα όλη στην προσευχή. Και πράγματι, όταν ενύχτωσε και τέλειωσα τις δουλειές μου, πήγα στο δωμάτιό μου και άρχισα να προσεύχομαι. Εγωνάτισα εκεί και προσευχόμουν. Και με πήρε ο ύπνος, καθώς προσευχόμουν, έτσι γονατιστός εκεί στο δάπεδο, και σε μια στιγμή εξύπνησα, ακούγοντας μέσα στην καρδία μου του Λόγον του Χριστού, ο οποίος λέει στο Ευαγγέλιο, ότι «Μακάρι εστέ όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωσιν και εκβάλωσιν το όνομα ημών ως πονηρών, ένεκα του Υιού του ανθρώπου, χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πωλήσεν της ουρανής». Δηλαδή, λέει ο Χριστός σε ένα από τους μακαρισμούς, «Είσαστε μακάριοι, πραγματικά ευτυχισμένοι και μακάριοι με το στόμα του Χριστού, όχι μόνο σε αυτή τη γη, αλλά εις την αιώνια Βασιλεία του Θεού, μακάρι, όταν σας ονειδήσουν οι άνθρωποι, δηλαδή σας κοροϊδεύσουν, σας ειρωνευτούν, σας περιγελάσουν και κάτι βαρύτερο ακόμα, σας χλεβάσουν όταν σας ονειδήσουν και όταν ακόμα σας διώξουν, σας καταδιώξουν και όταν ακόμα εκβάλωσουν το όνομα ημών ως πονηρών». Θα βγάλουν το όνομά σας ότι είναι κακό όνομα. Όταν δηλαδή θα βγάλετε κακό όνομα, θα σας πούν ότι αυτός είναι παλιάνθρωπος. Είναι απατεώνας, είναι ψεύτης, είναι ελεηνός, είναι ανήθικος, είναι οτιδήποτε άλλο. Αυτό σημαίνει να εκβάλωσιν το όνομα ημών ως πονηρών. Ψευδόμενοι ένεκενε μου, λέγοντας βέβαια ψέματα, όχι είναι αναληθινά αυτά. Λέγοντας ψέματα, για ποιο λόγο λέει ο Χριστός, ένεκενε μου, εξαιτίας μου. Όχι γιατί εσείς είστε τέτοιοι, όχι γιατί έχουν να κάνουν μαζί σας, έχουν δοσοληψίες και δεν τους συμφέρει και σας καταδιώκουν, αλλά η μόνη αιτία για την οποία εκβάλλουν το όνομα ημών ως πονηρών είμαι εγώ ίδιος, ένε και ένε μου. Τότε λοιπόν συμπληρώνει, χαίρετε και αγαλιάστε, διότι ο μισθός σας είναι πολύς εν της ουρανής. Θα έχετε τόσο μισθόν από τον Θεό, ο οποίος πρέπει να σας προκαλεί μεγάλη χαρά και αγαλίαση, διότι πρέπει να μάθετε να βλέπετε την ανταπόδοση, όπως λέει εδώ ο Άγιος, την ανταπόδοση του Χριστού εις τη Βασιλεία του Θεού. Θυμούμε εδώ ένα παράδειγμα ενός Αγίου των ημερών μας, του Αγίου Νεκταρίου. Ο Άγιος Νεκτάριος, ξέρετε, απέθανε το 1922 και από τότε μέχρι σήμερα χιλιάδες θαύματα έχουν γίνει από τον Άγιο για τις χάρες του Χριστού βέβαια. Μόνο στο μοναστήρι του πριν 8 χρόνια που είχα πάει εγώ μας έδειξαν εκεί οι μοναχές τόμους, ολόκληρους τόμους από γράμματα από ανθρώπους που έστελαν γράμματα επώνυμα και διηγούνταν τα θαύματα του Αγίου Νεκταρίου. Και μας είπε εκεί η γερόντισσα ότι περισσότερον από 20.000 θαύματα είναι κατεγραμμένα στο μοναστήρι. Χώρια τα τόσα άλλα τα οποία δεν ανακοινώνονται εκεί και χώρια τα άλλα τα οποία ας πούμε δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα κατεγραμμένα με επιστολές, με τηλέφωνα, με διευθύνσεις, με γεγονότα. Λοιπόν, αυτή η πηγή των θαυμάτων του Αγίου Νεκταρίου εξένησε οπωσδήποτε στις αρχές ιδίως τους ανθρώπους που τον εγνώρισαν. Εγώ πρόλαβα ανθρώπους που εγνώρισαν τον Άγιο Νεκτάριο και μία μοναχή στο μοναστήρι του και τον πατέρα Φιλόθεων των Ζερβάκων, ο οποίος είχε πνευματικό τον Άγιο Νεκτάριο. Λοιπόν, μία μοναχή, όταν έβλεπε, μία δική του μοναχή, όταν έβλεπε το πλήθος των θαυμάτων, εδιερώτοταν μέσα της και έλεγε, «Μα γιατί αυτός ο γέροντάς μας, ο πάτερ, κάνει τόσα πολλά θαύματα, αφού δεν ήταν μεγάλος ασκητής. Ήταν ένας επίσκοπος, μητροπολίτης, ήταν εδώ στο μοναστήρι μας, ζούσε μαζί μας, έτρωγε ό,τι τρώγαμε εμείς, γεροντάκι ήταν, τον περιποιούμαστε κάπως καλύτερα. Δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο στην άσκηση. Ζούσε βέβαια ασκητικά, ζούσε ορθόδοξα, αλλά όχι εκείνο το μεγάλο των ασκήσεων, ξέρω εγώ, του μεγάλου Αντωνίου, των μεγάλων Αγίων. Ούτε μάρτυρας ήταν να πεθάνει για τον Χριστό. Πώς τόσα θαύματα?» Και πράγματι ήταν γεγονός ότι έτσι ήταν με τη δική της λογική. Όμως μία φορά εμφανίστηκε σε αυτήν ο Άγιος Νεκτάριος και της είπε ότι «Πράγματι είναι γεγονός ότι εγώ δεν έκανα μεγάλες ασκήσεις, ούτε μαρτύρια για τον Χριστό, ούτε ίσως μεγάλους κόπους όπως έκαναν οι μεγάλοι Άγιοι. Όμως η αιτία για την οποία ο Θεός μου έδωσε αυτήν τη χάρη ήταν η εξής. Διότι υπέμεινα μεγάλους πειρασμούς αγωνκίστως». Πράγματι, ο Άγιος Νεκτάριος, όσοι διαβάσετε το βίο του, θα έχετε δει πόσους πειρασμούς υπέστη, πόσες θλίψεις, πόσες δοκιμασίες, πόσους διωγμούς, πόσες συκοφαντίες, και όλα αυτά χωρίς ποτέ να αγωνκίσει. Ένα απλό γεγονός θα σας πω, ότι όταν, αφού τον έβγαλαν από, ήταν Μητροπολίτης στην Αίγυπτο και τον έδιωξαν από την Αίγυπτο να πει, ποιοι, η Εκκλησία, οι ίδιοι οι επίσκοποι, τον έκαναν έκπτωτο, τον έδιωξαν για λόγους αγνώστους στον Άγιον, τον εξεδίωξαν, τον πέταξαν εις την Αθήνα και εκεί φτωχός, ήταν πάφτωχος μέχρι που πεινούσε, δεν είχε χρήματα να πληρώσει το ενίκιο του, και μια φορά όταν πήγε σε μια εκκλησία να κηρύξει το Λόγο του Θεού, τόσο πολύ τον απεστρέφονταν οι άνθρωποι όσο τον γιουχάησαν. Του φώναξαν από κάτω υβρισίες φωνές και ετοιμάστηκαν την επόμενη φορά, πήραν ντομάτες και τέτοια σάπια φρούτα να το πετάξουν. Διότι είπαν, αυτός ο παλιάνθρωπος, ο Ελεήνος, ο ανήθικος, τον οποίον έβγαλαν από δεσπότη, ήρθε να μας κάνει κήρυγμα, τον γιουχάησαν. Και έγινε τέτοια φασαρία στην εκκλησία, ώστε δεν μπόρεσε να πει τίποτα. Είπε μόνο μια-δυο προτάσεις και σιώπησαν και μπήκε μέσα στο ιερόν, τσέρνοντας τα πόδια του. Υπέστη σε όλη τη ζωή αυτό το στίγμα του ανήθικου. Ήταν πάντοτε ο ανήθικος, ο έκπτωτος, ο βδελικμαίος, ο άνθρωπος ο οποίος απεδιώχθηκε. Το δε αποκορύφωμα ήταν όταν έκαμε πλέον το μοναστήρι, εσηκώστηκε κάποια κοπέλα, κάποια η οποία δήθεν ήταν δόκιμη, και η μητέρα της αυτής της κοπέλας έκανε μήνυση στον Άγιο Νεκτάριο και είπε ότι εγώ ξέρω και είδα ότι αυτός ο γέρος, αυτός ο καλόγερος έχει σχέσεις με τις μοναχές σαρκικές, και μάλιστα όταν μείνουν έγκυες αυτές οι μοναχές ρίχνουν τα παιδιά τα οποία κάνουν με αυτόν τον άνθρωπο μέσα στο πηγάδι. Και πήγε ο εισαγγελέας από την Αθήνα, πήγαν και εκκλησιαστικοί άνθρωποι, και πήγε και ο Μητροπολίτης της περιοχής και ένας διάκος Αθηναγόρας, ο οποίος μετέπειτα ήταν Οικουμενικός Πατριάρχης, πήγε μια ολόκληρη κομπανία, να την πούμε έτσι, αστυνομικών και εκκλησιαστικών, και να δικάσουν, να κάνουν ανακρίσεις, να δικάσουν τον Άγιο Νεκτάριο. Και εμφανιζόταν η μητέρα και είπε ότι εγώ με τα μάτια μου είδα αυτά τα πράγματα. Έμενα εδώ στο μοναστήρι και τον έβλεπα που κοιμόταν με τις μοναχές και γινόντουσαν έκτροπα. Και πήραν αυτοί μια αντλία, αυτή πώς λέγεται, τουρπίνα, μια τουρπίνα, και προσπαθούσαν να διάσουν το πηγάδι ώστε να βρουν μέσα στο πηγάδι τα έκθετα βρέφη τα οποία έριχναν εκεί δίθεν οι μοναχές, τα οποία έκαναν με τον Άγιο Νεκτάριο. Ο Άγιος ήταν παρόν, παρακολουθούσε όλα τη σκηνή και δεν έλεγε τίποτα απολύτως. Οπότε σε μια στιγμή οι μοναχές δεν άντεξαν και του λέει, καλά, δεν λες τίποτα, πες εσύ μια κουβέντα. Πες ότι είμαι αθώος, πες ότι ψέματα, δικαιολογήθου ρε παιδί μου, ας πούμε, υπεράσπισε τον εαυτό σου. Τίποτα. Και ήταν βέβαια και 70 χρονών γέρον. Ο Άγιος δεν έλεγε τίποτα απολύτως, μόνο τα βλέπε όλα αυτά παθώς. Και όταν αυτές επέμεναν και έκλαιγαν, βλέποντας αυτόν τον εξευτελισμό και αυτή τη διαστροφή, αυτός είπε να σιωπήσουν και τους έδειξε τον ουρανό. Αφήστε τον Θεό να μιλήσει. Μετά πέθανε ο Άγιος Νεκτάριος. Μετά από λίγο καιρό εκοιμήθη. Και βέβαια εκοιμήθη χωρίς ποτέ όταν ζούσε να αποκατασταθεί η αλήθεια. Πέθανε με το στίγμα του ανήθικου, του δελιχτού ανθρώπου. Και από την στιγμή που πέθανε άρχισαν να ρέουν από αυτόν χιλιάδες τα θαύματα. Αλλά δεν έφτανε αυτό. Εκείνος ο διάκος, ο οποίος ήταν γραμματέας της Ανακριτικής Επιτροπής, επέτρεψε ο Θεός ώστε αργότερα, το 55-59, να είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος υπέγραψε την αγιοποίηση του Αγίου Νεκταρίου. Ο Αθηναγόρας, ο οποίος παρίστατος στην ανάκριση, ήταν μετά Πατριάρχης, όταν πλέον τα χιλιάδες θαύματα κατετέθηκαν στην Εκκλησία και υπεχρεώθηκε αυτός ως Πατριάρχης πλέον να υπογράψει την επίσημη ανακήρυξη του Αγίου Νεκταρίου ως Αγίου της Εκκλησίας μας. Βέβαια, όλα αυτά έγιναν στους Αγίους. Εμείς δεν είμαστε Άγιοι, ασφαλώς. Και σε μας κινούνται κατά άλλων τρόπων τα πράγματα αυτά. Θα δούμε λοιπόν πως λέει εδώ ο Άγιος ότι υπάρχουν τα γεγονότα. Λέει λοιπόν, λέει ο Άγιος Μάρκος και οι υπόλοιποι Άγιοι ότι στους Αγίους ανθρώπους συμβαίνουν αυτά τα πράγματα για να δοκιμάζονται, για να αγιάζονται περισσότερον, για να φαίνονται ως παράδειγμα στην Εκκλησία. Εις δε σε εμάς τους υπολείπους συμβαίνουν αυτά διότι είμαστε χρεωμένοι πνευματικά. Είμαστε δηλαδή γεμάτοι αμαρτίες. Και η αμαρτία μας δημιουργεί έναν πνευματικό χρέος. Και εφόσον το χρέος αυτών των πνευματικών είναι τρόπον δυνάς των διάβολων, άρα δίδεται εξουσία στον σατανά να μας πειράξει. Όμως, όπως είπε προηγουμένως ο Άγιος Μάξιμος, έστω και αν συμβαίνει αυτόν ακόμα, έστω και αν από τις αμαρτίες μας πειραζόμαστε, έστω και αν είμαστε ένοχοι, τότε εάν μάθουμε δια της υπομονής να αντιμετωπίζουμε τις διάφορες θλίψεις, τότε μεταβάλλονται οι θλίψεις και οι πειρασμοί εις πνευματική μας ωφέλεια. Και για να μην νομίζουμε ότι μόνο εμείς έχουμε αυτήν την κατάσταση, έτσι απλώς θα σας διαβάσω από τις επιστολές του Παύλου δύο σημεία τα οποία ο ίδιος ανέφερε στους μαθητές του. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος το εξής. Γράφει στους Κορινθίους και λέει για τους Αποστόλους. Δοκώ λέει ότι ο Θεός ημάς τους Αποστόλους εσχάτους απέδειξε ως επιθανατίους ότι θέατρον εγεννήθη μεν το κόσμο και αγγέλης και ανθρώπης. Νομίζω λέει μου φαίνεται ότι ο Θεός άφησεν εμάς τους Αποστόλους να γίνομαι τελευταίοι ως εσχάτους, να μας δείξει σαν τελευταίους ανθρώπους, ως επιθανατίους, σαν ετοιμοθανάτους, σαν ανθρώπους οι οποίοι είμαστε καταδικασμένοι σε θάνατο. Γιατί εγίναμε θέατρον εις τον κόσμο και αγγέλης και ανθρώπης. εγίναμε θέαμα, εγίναμε θέαμα, εγίναμε ακρόαμα, εγίναμε άκουσμα, εγίναμε σχόλιον σε όλους τους ανθρώπους, και στους αγγέλους και στους ανθρώπους, δηλαδή τρόποντινά, σε όλη τη δημιουργία, εγίναμε εμείς αιτία να ασχολούνται με μας. Γιατί? Διότι ο Θεός άφησε εμάς τους Αποστόλους έτσι. Και προχωρά. Ότι εμείς, λέει, εμείς μορίδια Χριστών, διότι εμείς οι Απόστολοι είμαστε, θεωρούμαστε ανόητοι για τον Χριστόν, διότι κρίνεται η λογική του κόσμου. Ο κόσμος έχει τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα. Και εμείς οι Απόστολοι, η ζωή μας, η διδασκαλία μας είναι ανοησία. Γιατί? Γιατί ακολουθούμε τον Χριστόν. Και για τον Χριστόν εμείς φαινόμαστε ανόητοι. Μπορούσαμε και εμείς, αν θέλαμε, οι Απόστολοι, λέει εδώ, να είμαστε πολύ σοφοί και πολύ έξυπνοι. Έχεις εσύ γλώσσα, έχουμε και εμείς γλώσσα. Έχεις εσύ πένα, έχουμε και εμείς πένα. Έχεις εσύ, ξέρω εγώ, επιχειρήματα, έχουμε και εμείς επιχειρήματα. Έχεις εσύ εφημερίδες και εμείς το ίδιο. Και δικαιοσύνη είναι ανθρώπινη. Και τα πάντα. Να πολεμήσουμε επί ίσης όρης. Όμως, για μας υπάρχει έναν σημείο. Αυτό το σημείο λέγεται Χριστός. Άρα λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς μορίδια Χριστών είμαστε ανόητοι για χάρη του Χριστού. Ακόμα ασθενείς εμείς εν Χριστών, είμαστε αδύνατοι για τον Χριστό. Θυμάμαι κάποιον που κάποτε ύβριζε ένα μοναχό και έλεγε εκείνος ο μοναχός, τι να σου κάνω, φταίει ο Υιός της Θεοτόκου, φταίει το παιδί της Παναγίας, φταίει ο Χριστός, διαφορετικά έχω κι εγώ χέρια να σε κάνω δύο, πώς το λένε, δύο παράδες που λένε, ας πούμε, να στο πει και φύ, να μην ξέρεις πού να πας, και να σε χτυπήσω και να σε κακοποιήσω και να σε φωνεύσω και να σε βρίσω και όλα. Αν θέλω το κάνω, δεν είναι που δεν μπορώ, μπορώ πάρα πολύ καλά, ίσως και καλύτερα από σένα να το κάνω, αλλά δεν θέλω. Γιατί δεν θέλω? Γιατί υπάρχει ένα σημείο, και αυτό το σημείο είναι ο Χριστός. Άρα λοιπόν εμείς για τον Χριστό, για τη χάρη του Χριστού, είμαστε ασθενείς, αδύνατοι. Και οι άλλοι είναι ισχυροί, είναι πανίσχυροι, έχουν γλώσσα, έχουν δύναμη, είναι ισχυροί. Αλλά όμως αυτή η δύναμη είναι ισχυρή με, αλλά είναι ανίσχυρη και αδύναμη. Λέει παρακάτω, εμείς ένδοξοι, εμείς άτιμοι. Λέει, εσείς είσαστε ένδοξοι, εμείς είμαστε άτιμοι. Για μας τους Αποστόλους παρέμεινε η ατιμία. Δεν έχουμε τιμή σε αυτόν τον κόσμο. Δεν έχουμε υπόλοιψη. Δεν έχουμε όνομα. Είμαστε άτιμοι. Με όλη τη σημασία της λέξεως. Άχρη της αυτής ώρας, μέχρι την παρούσαν ώρα, λέει ο Απόστολος Παύλος, και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν και κοπιόμεν εργαζόμενοι τις ιδίες χερσίν. Εμείς οι Απόστολοι μέχρι αυτήν την ώρα πεινούμεν και διψούμεν και είμαστε γυμνοί και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και μας χτυπούν, μας ραπίζουν και κοπιόμεν εργαζόμενοι με τα χέρια μας. Όμως, λέει, παρόλα ταύτα, λιδωρούμενοι ευλογούμεν. Εμείς τη στιγμή αυτήν που μας λιδωρούν, που μας βρίζουν, που μας κακολογούν, εμείς ευλογούμε. Εμείς λέμε καλά λόγια. Εμείς τους ευλογούμε. Θυμάμαι έναν αστείο, ας το πω αστείο, αλλά πολύ σοβαρό, πάλι από τη ζωή μας στη μοναχική, κάποιος ύβριζε ένα γέροντα, γνωστό γέροντα, ζει αυτός ο γέροντας. Ένας γέροντας, ο πατήρ Θεόκλητος, να πω και το όνομά του. Πήγε κάποιος και τον ύβριζε, τον ύβριζε, τον ύβριζε, του λέγε λόγια, φώναζε, ούρλιαζε. Και αυτός στεκόταν εκεί απαθής και σε μια στιγμή, έτσι ο κύριος που ήταν στον πιο μεγάλο παραξισμό που τον ύβριζε, τον πατέρα αυτόν, τον γέροντα, αυτός σταύρωσε το στόμα του και του λέει: «Χάρης, αδελφέ μου, εν το στόμα σου». Δηλαδή η χάρη του Θεού είναι στο στόμα σου. Και τόσο, δηλαδή, άλλο να το λέμε και άλλο να βλέπουμε αυτό το γεγονός, το πώς επαληθεύεται και πραγματοποιείται ο λόγος του Κύριου που λέει ότι ευλογείτε και μη καταράστε. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Λιδωρούμενοι ευλογούμεν. Διωκόμενοι ανεχόμεθα. Όταν μας καταδιώκουν, ανεχόμαστε την καταδίωξη. Δεν προβάλλουμε αντίρρηση, δεν προβάλλουμε αντίσταση, δεν κάνουμε ανθρώπινη εκδίκηση. Ανεχόμεθα των διωγμών. Βλασφημούμενοι παρακαλούμε. Όταν μας βλαστημούν και όταν μας συκοφαντούν και μας λένε τόσα βαριά λόγια, εμείς παρακαλούμε, εμείς τους παρηγορούμε, τους μιλούμε ευγενικά, τους μιλούμε λόγους παρακλήσεως. Ως περικαθάρματα του κόσμου γεννήθημεν, πάντων περίψημα έως άρτη. Εμείς, λέει οι Απόστολοι, γίναμε, εγεννήθημεν, εγίναμεν ως περικαθάρματα του κόσμου, σαν τα καθάρματα της κοινωνίας, σαν δηλαδή μια πατσαβούρα, το πούμε, που όλοι σκοπίζονται πάνω και είναι το πιο βρώμικο πράγμα και το πετάσει κανείς μακριά. Έτσι εμείς γίναμε οι Απόστολοι από τον κόσμο. Εγίναμε τα περικαθάρματα του κόσμου τούτου. Πάντων περίψημα έως άρτη. Δηλαδή, το, πώς να πούμε, το περίψημα, το σκουπίδι, αυτό που πετάσουμε όλοι, που το ρίπτουμε μακριά μας, όπως όταν έχουμε ένα βρώμικο ρούχο, ένα βρώμικο πράγμα, το πετάσουμε μακριά, να το συχαινόμαστε. Ούτε θέλουμε να αγγίξουμε πάνω στην ακαταρσία. Αυτό είναι το περίψημα, αυτό το οποίο είναι το σκουπίδι του κόσμου. Εμείς οι Απόστολοι εγίναμε τα σκουπίδια του κόσμου τούτου. Μέχρι τώρα. Και λέει ακόμα, ουκ εν τρέπον ημάς γράφω τα αυτά. Δεν ντρέπομαι να σας πω όλα αυτά τα πράγματα, ότι είμαστε τέτοιοι. Δεν είναι ντροπή μου ότι είμαι περικάθαρμα, ότι είμαι σκουπίδι, ότι διψώ, ότι με βρίζουν, ότι με καταριούνται, ότι με βλασφημούν. Δεν εντρέπομαι να σας τα πω τούτα. Αλλοστέκνα μου αγαπητάνου Θετώ. Αλλά μέσω αυτών των πραγμάτων, μέσω όλων αυτών των δοκιμασιών, εγώ σας διδάσκω. Γιατί είστε παιδιά μου αγαπητά. Διότι, λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ σας εγέννησα δια του Ευαγγελίου και ότι εγώ είμαι ο πατέρας σας εν το Ευαγγελίο. Ακριβώς εδώ ο Απόστολος Παύλος καυχάται, όπως λέει αλλού, εις τους δεσμούς του, καυχάται εις τα παθήματά του, καυχάται σε όλα αυτά τα οποία, για τα οποία οι άλλοι ντρέπονται. Ντρέπονται. Ποιος σήμερα να πει ότι ντρέπομαι να πω, με κατηγορούν οι άνθρωποι, πω ντροπή, πώς να βγω στην κοινωνία, πώς να αντικρίσω τους ανθρώπους, πώς να αντιμετωπίσω τόσα λόγια που λένε για μένα, ντροπή μου, δεν έχω μούτρα να πω πουθενά. Αλλά για τους ανθρώπους του Θεού αυτό δεν είναι ντροπή, είναι έπαινος, είναι δόξα, είναι τιμή, διότι είναι αυτά τα σημεία τα οποία, για τα οποία όλοι πρέπει να καυχόμαστε. Λέει ακόμα ότι λέει κάπου αλλού ο Απόστολος Παύλος ότι όλα αυτά τα πράγματα γίνονται ώστε αυτοί οι θλίψεις, οι δοκιμασίες και ο θάνατος, αήγαρη μη συζώντες εις θάνατον παραδεδόμεθα δια Ιησούν, είναι και η ζωή του Ιησού φανερωθεί εν τη θνητής αρχή ημών. Εδώ ακριβώς είναι το μυστήριο, ότι όλα αυτά τα πράγματα ενεργούνται μέσα μας ώστε να γίνει το τέρμα, και το τέρμα είναι να φανερωθεί η ζωή του Χριστού σε μας. Μία συμβουλή ακόμα του Αγίου Ιγνατίου. λέει το εξής: «Όταν περιπέσεις σε πειρασμόν, μη ζήτητα στον πειρασμόν αιτίας όθεν προέρχονται, αλλά μόνον εύχου το Θεό ευχαρίστως φέρειν αυτούς». Όταν περιπέσεις, λέει, σε έναν πειρασμό, μη ψάχνεις να βρεις την αιτία του πειρασμού. Μην ερευνάς να πεις γιατί συνέβη αυτό το πράγμα. Αυτό δεν μπορείς να το βρεις εσύ. Είναι μυστήριον, είναι ακατάληπτον. Μόνο ο Θεός γνωρίζει την αιτία. Εσύ ένα πράγμα να κάνεις μόνο: να εύχεσαι στον Θεό, να παρακαλείς τον Θεό να σου δώσει την δύναμη να υπομένεις ευχαρίστως τους πειρασμούς. Γιατί? Διότι εάν ευχαρίστως υπομένεις τον πειρασμό, τότε ενεργεί ο πνευματικός νόμος και επιστρέφει πλέον πάνω σε σένα η ευεργεσία. Και όχι μόνο η ευεργεσία, αλλά ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι ενεργούν τον πειρασμό, και σε αυτούς ακόμα υπάρχει ευεργεσία, σε αυτούς υπάρχει πνευματική ωφέλεια. Εάν αντίθετα νικηθούμε από την κοσμική λογική και νικηθούμε από τα πάθη μας και νικηθούμε από το δίκαιό μας τρόπονται, από τη δικαιοσύνη μας, και αρχίσουμε κι εμείς να εκδικούμεθα κατά όμοιον τρόπον τους ανθρώπους που μας πολεμούν, ή έτι περισσότερο αφήσουμε να μπει στην καρδία μας μέσα μίσος, αντιπάθεια, κακία, εκδίκησης για όλους αυτούς οι οποίοι μας ταλαιπωρούν, τότε πάβει πλέον να ενεργεί ο πνευματικός νόμος και εμείς αφινόμαστε μόνοι μας από τον Θεό, και έτσι τρόπονται να υποχωρεί ο Θεός και δεν ενεργεί πλέον η πνευματική ωφέλεια και ενεργούν τα ανθρώπινα. Τότε και εμείς είμαστε αιτίες κακών πολλών, και οι άλλοι άνθρωποι αντί να γίνουν πιο μαλακοί γίνονται χειρότεροι, και εμείς αντί να υπομένουμε με πιο πολύ υπομονή χάνουμε την υπομονή μας και γίνεται ένας φαύλος κύκλος κακών. Έτσι λοιπόν, τελειώνοντας με λίγα λόγια, αν και είναι τεράστιο αυτό το θέμα και καταλαβαίνω ότι ό,τι και να πούμε είναι τόσο λίγα ώστε δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε το θέμα αυτό, όμως με λίγα λόγια θα πούμε σαν περίληψη τα εξής: ότι στη ζωή μας αυτή οπωσδήποτε θα υπομένουμε πειρασμούς. Τώρα, εμείς ως τέκνα της Εκκλησίας πρέπει να μάθουμε τον τρόπο με τον οποίο θα ανταλλάξουμε τον πρόσκυρο πειρασμό με την αιώνια ωφέλεια του Θεού. Και ο τρόπος αυτός είναι η υπομονή και η ευχαριστία, και η αντιμετώπιση είναι η προσευχή. Εάν χρησιμοποιηθεί ή οσδήποτε άλλος τρόπος εκτός από προσευχή, υπομονή και ευχαριστία, τότε να ξέρετε ότι υποχωρεί η πρόνοια του Θεού και αφινόμαστε μόνοι μας και πληρώνουμε εμείς ήδη τρόποντινά το βάρος της δοκιμασίας μας. Έστω και αν ακόμα φταίωμε, έστω και αν είμεθα ένοχοι εμείς των κακιών μας, δηλαδή παραδείγματος χάρη εκλέψαμε ας πούμε ένα ποσό χρημάτων και μας βάλα στη φυλακή και εμείς είμαστε η αιτία της φυλακής μας και φταίμε για τη φυλακή, εάν έστω και εκεί ακόμα φταίμε και όμως ή στη φυλακή ευχαριστήσουμε τον Θεό για τη δοκιμασία και υπομένουμε τη δοκιμασία της φυλακής χωρίς να γονκίσουμε και προσευχόμαστε στον Θεό, τότε μεταβάλλεται αυτή η δοκιμασία, η οποία είναι από το κεφάλι μας τροποντινά, μεταβάλλεται και αυτή η ωφέλειά μας και μας καθαρίζει από την αμαρτία και μας καθαρίζει και από πολλές άλλες αμαρτίες. Η υπομονή λοιπόν, η ευχαριστία και η προσευχή είναι η μόνη σωστή αντιμετώπιση εκ μέρους των ανθρώπων που θέλουν να αγωνίζονται. Πρέπει δε να ξέρουμε ότι πίσω από τα φαινόμενα του κόσμου τούτου, πίσω από τους ανθρώπους οι οποίοι μισούν τον Θεό, διαστρέφουν τον Λόγο του Θεού, δεν θέλουν το έργο της Εκκλησίας, υπάρχει ο πνευματικός νόμος. Δηλαδή υπάρχει ο Σατανάς, ο Διάβολος, ο οποίος λαμβάνει εξουσία πάνω μας για πολλούς τρόπους και πολλούς λόγους. Είτε διότι πρέπει εμείς να φυλαχθούμε σε ταπεινά πλαίσια, να μην υπερηφανευθούμε, είτε διότι είμαστε χρεώστες αμαρτιών και πρέπει να ξοφλήσουμε τις αμαρτίες μας δια πολλών θλίψεων, είτε διότι έπρεπε να αγωνιστούμε περισσότερον και από ανθρώπινη αμέλεια ή ραθυμία δεν αγωνιζόμαστε, και ακριβώς για να μην αδικηθούμε από τον Θεό μας πιέζουν οι πειρασμοί να αγωνιστούμε περισσότερον και να φτάσουμε στο σημείο που πρέπει, είτε ακόμα, ξέρετε, και ένας άλλος λόγος, δύο λόγοι μάλλον, είτε επειδή λόγω του ότι βέβαια ως άνθρωποι της Εκκλησίας υπάρχουν πολλοί που μας μισούν αλλά και πολλοί που μας αγαπούν, ίσως μια μερίδα ανθρώπων μας αγαπά και βλέπετε έρχονται οι άνθρωποι που μας λένε «Πάτερ μου, τι καλός που είσαι, τι άγιος άνθρωπος που είσαι εσύ», να μας φιλήσουν το χέρι μας, να ζητήσουν τις προσευχές μας, να ζητήσουν τις συμβουλές μας, να μας επενέσουν, μας επενούν οι άνθρωποι, θέλοντας και εμείς, υφιστάμεθα δυστυχώς και αυτό το φαινόμενο. Πάει ένας άνθρωπος, «Α, τι καλός που είναι ο Πάτερ», πάμε εμείς, εξομολογούμαστε, ακούμε τις ομιλίες, τι ωραία πράγματα που λέει, μα τι άγιος άνθρωπος που είναι, και διάφορα τέτοια, τα οποία βέβαια δεν μας αξίζουν, διότι δεν είμαστε τέτοιοι. Και το όνομά μας είναι πάνω από την εργασία μας, πάνω από την αξία μας. Είμαστε δηλαδή, πώς να πούμε, σαν μια βιτρίνα που πουλάει, ξέρω εγώ, κολοκύθια και τα παίρνουν, ας πούμε, για χλάδια. Ας πούμε. Δεν είμαστε έτσι όπως νομίζουν οι άνθρωποι, ασφαλώς. Ή ακόμα και αυτοί οι οποίοι είναι έτσι, και αυτοί ακόμα βλάπτονται από τους επένους. Έτσι λοιπόν επιτρέπει ο Θεός, ή μάλλον μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αντίθετο των πειρασμών, ώστε οι κατηγορίες να εξουδετερώσουν τους επένους και έτσι ο άνθρωπος να παραμείνει σε ισορροπία πνευματική. Υπάρχει και το άλλο, η άλλη αιτία, ότι όπως λέει εδώ, ότι εάν θελήσεις να ωφελήσεις άνθρωπον, τότε να ξέρεις ότι θα προσωπικά του. Και μπήκε κάποιος στο σπίτι, έχει κλειδί, ανοίγει το σπίτι, μπαίνει μέσα και λέει «Αυτή η καρέκλα δική μου, πας την έξω, αυτό το βάζω, το βγάζω έξω, αυτό το ψυγείο έξω, αυτό το άλλο έξω, έξω, έξω» και αδειάζει το σπίτι, τα λάφυρα του ισχυρού. Και λένε οι πατέρες ότι τα λάφυρα του σατανά είναι ο άνθρωπος, ο εμπαθής άνθρωπος, όλοι εμείς που δουλεύουμε εις την αμαρτία. Και έρχεται η Εκκλησία, το όργανο της Εκκλησίας, ο άνθρωπος της Εκκλησίας, ο καθένας από εσάς, ο καθένας από εμάς, έρχεται και λέει έναν λόγο πνευματικό στον άλλο. Και αυτός ο άλλος μετανοεί και κλαίει και φεύγει από το κράτος της αγνωσίας, του κράτους αμαρτίας, και μετατίθεται εις το χώρο του Θεού. Αυτό το πράγμα που έκαμες θα το πληρώσεις. Πού? Στον διάβολο. Δηλαδή, έγινες εσύ αιτία να βγει ο άλλος από την αμαρτία? Εμίλησες εσύ τον λόγο του Θεού? Εξομολόγησες τον άλλον? Του μετέδωσε τα μυστήρια? Τρόπον την εμετέφερες στον άλλον την πνευματική ωφέλεια? Τότε να ξέρεις ότι οπωσδήποτε αυτό το πράγμα θα το πληρώσεις πολύ ακριβά. Αυτό δεν το λέω για να φοβηθούμε, να πούμε «Α, εντάξει, αφού είναι έτσι να μην λέμε τίποτε λοιπόν». Όχι, αυτό είναι χειρότερο. Ναι, θα πληρώσουμε το τίμημα όπως πλήρωσε ο Χριστός, το τίμημα της σωτηρίας μας, έτσι. Θα πληρώσουμε, αλλά αυτό το τίμημα για μας είναι ακριβώς το στεφάνι της μαρτυρίας μας, της ομολογίας μας. Είναι η δόξα μας. Βλέπετε πότε είπε ο Χριστός ότι δοξάστηκε? Όταν ανέβηκε επί του Σταυρού. Νίνε δοξάστη ο Υιός του ανθρώπου. Όταν ανέβαινε εις τον Γολγοθάν. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου, να ετοιμαζόμαστε όλοι. Είμαστε σε ένα στρατόπεδο, όλοι μας οι πάντες. Σε αυτό το στρατόπεδο έχουμε να αγωνιστούμε και ο αγώνας μας δεν είναι καθόλου τυχαίος, ούτε καθόλου αστείος. Ο καθένας εις το τάγμα που είναι, εις τη θέση που είναι, θα πολεμήσει με τα ανάλογα όπλα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στην πρώτη γραμμή, άνθρωποι στη δεύτερη, στην τρίτη. Πάντως όλοι ανεξαιρέτως πολεμούμε και πολεμούμεθα. Στην Εκκλησία ο πόλεμος, οι μάχες ήταν από την πρώτη στιγμή. Πρέπει να έχουμε πάντοτε κατά νου αυτόν τον λόγο του Κυρίου. Πρόσεχε, είπε Σίμων, εγώ εδέθην περισσού να μην εκλείπει πίστη σου. Πρόσεχε να μην εκλείψει πίστη σου και να προσεύχεσαι, πρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μην εισέρθει δυσπειρασμόν. Και όταν ήρθε η ώρα εκείνη που σκανδαλίστηκαν οι μαθητές των Χριστών, όταν τον είδαν γυμνών, εξευτελισμένων πάνω στο σταυρό και έφυγαν όλοι, ακριβώς ο Χριστός του το προείπε και τους παρακάλεσε ότι να είσαστε έτοιμοι να προσεύχεστε και να είσαστε έτοιμοι εις επειρασμόν, ώστε να μην σκανδαλιστείτε, να μην πάθετε ζημιά. Έτσι λοιπόν, όλους μας, όλοι μας, καλούμαστε πάντοτε από τον Λόγο του Θεού να προσευχόμαστε και να είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε κάθε πειρασμό. Να ξέρετε ότι εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας είμαστε σημείων αντιλεγόμενων. Ο Χριστός από την ώρα που ήρθε μέχρι σήμερα για άλλους είναι Θεός σωτήρ, για άλλους είναι αιτία απολίας. Το ίδιο όλοι μας είναι εξαιρέτως. Άλλος λέει είσαι Άγιος, άλλος λέει είσαι διάβολος. Άλλος λέει εσύ είσαι καλός, άλλος λέει εσύ είσαι κακούργος. Άλλος λέει τι ωραία είναι αυτά που λες και μας ωφελούν. Άλλος λέει να επέμβει η κυβέρνηση να τον εξορίσει, διότι αυτά που λέει είναι καταστρεπτικά. Καταστρεπτικά, να φύγει, να κλείσει το στόμα του, διότι είναι φοβερά κακά. Ούτε τον το εκτάσει, δεν εξορίζουμε τον Κύπρο να γλιτώσει ο τόπος. Αλλά για μας είναι ευλογία, ξέρετε. Είναι μεγάλη ευλογία. Είναι μεγάλη ευλογία όταν βλέπουμε ότι αρχίζουν οι πειρασμοί να εμφανίζονται. Λέει ο Αββάς Σακώτη, κάθε έργο που κάνεις, εάν δεν το σφραγίσει ο πειρασμός, να υπολογίζεις ότι αυτό το έργο σου είναι έκτρωμα. Είναι δηλαδή, όχι φυσιολογική γέννα, είναι κάτι το εξάμβλωμα, το περιττόν. Μόνον όταν έρθει η ώρα που θα τασίσει τα πάντα ο πειρασμός και θα λάβουν τη σφραγίδα, τότε εκείνο το έργο το προσλαμβάνει ο Θεός. Εμείς δε, με υπομονή, με προσευχή, με ευχαριστία, διότι είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί. Και να ξέρετε, να λέμε πάντοτε και να το πιστεύουμε ότι όλα αυτά που παθαίνουμε, δεν τα παθαίνουμε διότι είμαστε Απόστολοι, όχι. Τα παθαίνουμε εξ αμαρτιών μας. Είμαστε αμαρτωλοί και γι' αυτόν τον λόγο υφιστάμεθα την ταλαιπωρία των δοκιμασιών. Όμως, ευχαριστούμε τον Θεό και ευχαριστούμε και αυτούς που μας κάνουν τους πειρασμούς, διότι δημιουργώντας μας πειρασμούς, μας ταπεινώνουν, μας δημιουργούν προϋποθέσεις σωτηρίας. Υπήρχε ένα άλλος καλύτερος τρόπος να μας ταπεινώσουν και να μας ξεφτελίσουν? Όχι. Εμείς ό,τι και να κάνουμε είναι δύσκολο. Ενώ έτσι δωρεάν. Δωρεάν εξευτελισμός, δωρεάν διαφήμισης, δωρεάν τα πάντα. Και το αντάλλαγμα είναι η ταπείνωση και η Βασιλεία του Θεού. Έτσι λοιπόν, πιο πολύ μας ωφελούν αυτοί που μας κατηγορούν παρά αυτοί που μας επαινούν. Και οι ευεργέτες μας είναι αυτοί που μας κατηγορούν. Όμως, να προσευχόμαστε και για αυτούς, διότι ναι μεν εμάς μας ωφελούν, αλλά δυστυχώς τον εαυτόν τους δεν τον ωφελούν. Και έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος ότι ο Νέρονας έστειλε εκατομμύρια χριστιανούς στον παράδεισο, αλλά αυτός ο καημένος πήγε στην κόλαση. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι αιτία σωτηρίας των άλλων εσώθηκε και αυτός. Μακάρι να γίνει έτσι. Λοιπόν, προσευχή και υπομονή και την άλλη φορά θα είναι σε 15 μέρες. Θα σας πω ακριβώς την ημέρα για να ξέρετε από τώρα. Μπορώ να σας πω όλες τις ημέρες μέχρι τον Δεκέμβριο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε 20 Σεπτεμβρίου. Η επόμενη φορά θα είναι στις 4 Οκτωβρίου.